złotych. Żegnamy reklamy. Jest 8 czerwca, to czwartek, właśnie minęła godzina 13. Zapraszamy na serwis Trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Procesje w całym kraju z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Katastrofa humanitarna nad Dnieprem. Prezydent Ukrainy odwiedził powodzian. Nie zostaje w Paryżu, nie wraca do Barcelony. Leo Messi będzie grał na Florydzie. Ulicami Warszawy przeszła centralna procesja w związku z obchodzonym dziś świętem Bożego Ciała. Procesja przeszła z archikatedry Jana Chrzciciela ulicą Świętojańską na plac Piłsudskiego. Uczestnicy oddawali cześć Jezusowi Chrystusowi w Najświętszym Sakramencie. Będę sypała kwiaty, żeby w rękach kapłana Pan Jezus mógł przejść przez Warszawę. Kim dla Ciebie jest Pan Jezus? Przyjacielem i teraz jak Go przyjmuję, to też pokarmem i Bogiem, tak. Zawsze czekamy przez cały rok na to piękno, które idzie ulicami miasta. Pan Jezus w hostii, śpiew, modlitwa, śpiew wspólny, no i słowa Ewangelii. Bogusław Gruziński, 95 lat, 2 miesiące leżałem z pękniętą rzepką w stawie kolanowym, ledwie idę, ale muszę iść. To jest nasz święty obowiązek. Nie zostawimy tutaj Pana Boga bez pomocy naszej. Musimy być gotowi. Najświętszy sakrament był procesyjnie niesiony w zabytkowej monstrancji z Bazyliki Świętego Krzyża. Boże Ciało to dla wiernych najważniejsze święto w roku liturgicznym, mówił podczas mszy w Ełku biskup Jerzy Mazur. Metropolita zwrócił uwagę, że dzisiejsze święto odbywa się w 24. rocznicę wizyty papieża Jana Pawła II w tym mieście. Pragnę zadać wam pytanie, które postawił święty Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii. Jeśli zaniedbamy Eucharystię, jak będziemy mogli zaradzić naszej nędzy? On nas uczył, że sprawowanie Eucharystii jest sercem niedzieli. Uczyńmy Eucharystię sercem każdej niedzieli. Święty Jan Paweł II na tym placu wołał głosem biednych i zabiednych, by nikomu nie zabrakło chleba na stole i dachu nad głową. Uroczystość Bożego Ciała jest wyjątkowo obchodzona na Opolszczyźnie. Mieszkańcy tamtejszych miast i wsi kultywują tradycję układania kwietnych dywanów, która trafiła na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Już o świcie pieczołowicie kwietny dywan układała pani Maria. Później już babcia zmarła, to trzeba było mamie pomóc. W tej chwili mama już też nie żyje, więc kontynuujemy to teraz same. Człowiek tym żyje i czeka na następne Boże Ciało, co jest takie bardzo wielkie przeżycie. Jak pani widziała, człowiek tak układa to taką starannością. Boże Ciało to jest sama radość. Tradycja układania dywanów przetrwała do dziś w Zalesiu Śląskim, Olszowie i Kluczu. Katastrofa humanitarna nad Dnieprem na terenach zalanych przez wodę po zniszczeniu Tamy przez armię Putina. Prezydent Wołodymyr Zełenski odwiedził zalany Chersoń. Ukraiński przywódca napisał w internecie, że bierze udział w spotkaniu w sprawie likwidacji skutków powodzi. Katastrofa mogła dotknąć nawet 42 tysiące mieszkańców regionu. Ludzie stracili dorobek życia. Woda zaczęła podchodzić po cichu, a potem nagle zrobiło się jej dużo. Zaczęłam się pakować, stojąc już w wodzie. Próbowałam coś uratować, ale udało mi się zebrać tylko telewizor i psa. Nic poza tym. Nie wiem, co robić. Wołodymyr Zełenski nazwał wysadzenie Tamy aktem rosyjskiego terroryzmu i dodał, że trzeba robić wszystko, by ratować ludzi i nie dopuścić do katastrofy ekologicznej. Serce rośnie, słysząc takie historie. Udało się uratować życie dziewczynki, która topiła się w jeziorze kamiennym w Żydowie, to województwo zachodniopomorskie. Przebywała pod wodą aż kilkanaście minut. O tym, jak omal nie doszło do tragedii, mówi nadkomisarz Monika Kosiec z policji w Koszalinie. Z ustaleń policjantów wynika, że dziewczynka przebywała pod opieką koleżanki rodziców. Wyszły na spacer, ona zdecydowała się wejść do wody. W pewnym momencie wpadła w uskok, który był w jeziorze. Została wyciągnięta na brzeg przez mężczyznę, który przechodził w okolicy. Został również nad jezioro zadysponowane LPR. Pogotowie podjęło dziewczynkę, przywrócili 14-latce funkcje życiowe i ona została przetransportowana do koszalińskiego szpitala. W akcji ratunkowej brali udział strażacy i śmigłowiec LPR. Nie zostaje w Paryżu, nie wraca do Barcelony. Leo Messi potwierdził, że chce przenieść się za ocean i będzie grał w Interze Miami. Jednym z właścicieli klubu z Florydy jest były reprezentant Anglii David Beckham. Nadal nie domknąłem tego na 100%, wciąż brakuje kilku rzeczy, ale postanowiliśmy podążać w tym kierunku, przyznał Messi w wywiadzie dla dziennika Mundo Deportivo. Na wieść o przeprowadzce słynnego Argentyńczyka na Florydę natychmiast zareagował rynek. Ceny biletów na mecz Interu Miami, w którym może zadebiutować Leo Messi, wzrosły w ciągu kilku godzin nawet do 9 000 dolarów. Wejściówki na mecz nie da się kupić za mniej niż $400. Najbliższy mecz już w barwach Interu Miami. Messi może zagrać po 5 lipca. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to sprawdźmy, co synoptycy przygotowali nam, jeśli chodzi o pogodę do końca dnia. W czwartek w północnej połowie kraju zachmurzenie mało umiarkowane, tylko chwilami duże. W południowej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane, duże i miejscami tu przelotnie popada. Na południu i na południowym wschodzie oraz na krańcach południowo-zachodnich może zagrzmieć, możliwy nawet drobny grad. Temperatura maksymalna od 19 na południowym wschodzie do nawet 28 w centrum i 30 na zachodzie, a więc bardzo gorąco, wręcz burzowo. Wiatr na ogół słaby. Czasem umiarkowany w czasie burzy, wiadomo, porwisty, taki do 65 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? A jak jest w Media Expert? No jak jest, Barbara, no? No jest ekstra przecież. 36 godzin ekstra rabatów w Media Expert. Bo w Media Expert dalej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Dzień dobry Państwu, mamy 6 minut po godzinie 13. Zapraszamy najbliższe 2 godziny. Do godziny 15 spędzimy razem, w końcu ta audycja Trójka do trzeciej, a nazwa zobowiązuje. Co przez te 2 godziny dla Państwa przygotowaliśmy? No na przykład, nie wiem czy Państwo wiedzą, czy Państwo pamiętają, 8 czerwca to jest rocznica wydania jednej z najbardziej ikonicznych, futurystycznych książek wszechczasów. Chodzi o rok 1984. No i na temat tej książki na pewno dzisiaj chwilę sobie porozmawiamy. Zaprosimy Państwa do warszawskiej Zachęty, gdzie trwa wystawa Drugiej Wiosny Nie Będzie. Cóż oznacza ta nazwa i dla kogo jest ta wystawa, też na pewno opowiemy Państwu dziś w czasie audycji. Serdecznie zapraszamy. Michał Jakubik audycję realizuje. Michał Kowarski przygotował. Ja nazywam się Tomasz Miara. Someone that'll look like you.

Słuchają Państwo trójki do trzeciej, mamy 16 minut po godzinie 13. 8 czerwca, no bo to w końcu dziś na kalendarzu, ale w 1912 roku pewien niemiecki imigrant pochodzenia żydowskiego, na co dzień prowadzący sklep odzieżowy w Wisconsin, połączył Independent Moving Picture z 8 mniejszymi firmami zajmującymi się filmem, tworząc tym samym Universal Film Manufacturing Company, wprowadzając słowo Universal do nazwy organizacji. I tak zaczęła się jedna z ważniejszych przygód w historii kinematografii. Proszę posłuchać o genezie i ikonicznym studiu filmowym. Na pewno Carl Lemay, założyciel Universal Studio w 30 kwietnia 1912 roku, myślał przyszłościowo, na pewno marzył o tym, żeby kino stało się rozrywką, stało się sztuką, która dotrze do jak największej ilości odbiorców. Mówi Artur Cichmiński, krytyk filmowy. Łączenie wielu studiów pozwalało na to, żeby prowadzić produkcję masową. To były inwestycje w hale produkcyjne, inwestycje w projekty filmowe, w sprzęt, w aktorów. Dzięki takiej fuzji wielu studiów, z których wykrystalizował się Universal Studio, dzisiaj jedno z najpopularniejszych w Hollywood, można było po prostu kręcić zarówno patrząc na ilość, jak i patrząc na jakość, bo studio skupiało też na ówczesne czasy jednych z najlepszych fachowców, co się przekłada przez całą historię studia po dzień dzisiejszy. W tamtych czasach filmy były krótsze, dlatego że jeszcze nie wynaleziono coś, co jest bardzo, bardzo ważne. Mówi Jerzy Lemański, Narodowe Muzeum Techniki. Wynalazek pozwolił na to, żeby film można było oglądać dłużej. Nazywa się on obturator. Wcześniej filmy migotały. Obturator spowodował, że można było kręcić dłuższe filmy. Oczywiście były to filmy bez dźwięku, dlatego że film dźwiękowy pojawił się dopiero w drugiej połowie lat 20. Rozpowszechnił się tak naprawdę dopiero w latach 30. Te filmy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ludzie pragnęli takiej rozrywki. Jeżeli spojrzymy na dorobek Universal Studio, to największe hity, takie jak Szczęki, takie jak E.T., Człowiek z blizną, Powrót do przyszłości, Jurassic Park, Dziennik Bridget Jones, Piękny umysł, Rona Howarda, seria Szybcy i wściekli, no można by rzeczywiście wymieniać, bo tego jest naprawdę bardzo dużo. To jest studio, które skupiało w swoich kręgach takich reżyserów jak Steven Spielberg, jak Ridley Scott, jak Ron Howard, Robert Zemeckis, nie zapomniałem, że w Universalu Forrest Gump też powstał. No, to są naprawdę rzeczy, które całą historię kina w ogóle, nie tylko Hollywood, ale kina w ogóle i wciąż co jakiś czas Universal zaskakuje przełomowymi rzeczami. Kino mogło sobie pozwolić na pewne rzeczy, na które nie mógł sobie pozwolić teatr. Bowiem właśnie w kinie można było przerwać kręcenie i potem dokręcić coś zupełnie inaczej, tak że wyglądało to na jakiś trik, a tego nie dało się zrobić teatrze. Universal Studio, prócz doskonałej produkcji kultowych filmów, otworzyło się też na fanów kina. To jest bardzo popularny trend, który rzeczywiście Universal zapoczątkowało, czyli robienie parku rozrywki na bazie dorobku studia filmowego, bo śladem Disneya stworzyło właśnie takie miejsce, które dla kinomanów stało się niemal kultowe, w którym mogli niemalże fizycznie, namacalnie dotknąć materii filmowej i tego świata filmowego, bo tam nie tylko pojawiał się rekin ze szczęk, ale też są miejsca, gdzie możemy przeżyć namiastkę tego, co doświadczali bohaterowie filmu Trzęsienie ziemi czy Twister. Więc co chwila ten świat wykreowany na ekranie w takim miejscu urzeczywistnia się, urealnia się, a wszyscy odwiedzający no, mają świetną zabawę. Wszystkie wiadomości na temat studia filmowego Universal, o których warto pamiętać, przygotował dla Państwa Jacek Frenzel. Caught up in all about my transgression. Still in my heart somewhere, there's melody and harmony for you and me tonight. I hear them call my name. Everybody says, say something. Caught up in the middle of it, but I can't help myself. No, I can't help myself. No, I can't help myself. Słuchają Państwo Trójki do trzeciej. 74 lata temu, co do dnia, 8 czerwca, ukazała się książka, którą muszę Państwu zdradzić tutaj w naszym gronie redakcyjnym. Uznaliśmy wszyscy, że jeżeli ktoś jeszcze jej nie przeczytał, to przeczytać obowiązkowo powinien. Chodzi o rok 1984 George'a Orwella. Jest o czym rozmawiać. Naszym gościem jest dziennikarz Tomasz Zapert. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Panie Tomaszu, tak sobie myślę, jak to się stało, że George Orwell, pisząc tę książkę w 49 roku, tu warto podkreślić ten rok. Oczywiście był jednym z wielu pisarzy, którzy zajmowali się taką literaturą, nazwijmy to science fiction, przewidującą przyszłość. Byli pisarze, którzy przewidywali na przykład podróże w czasie. No, w czasie nie podróżujemy, a wszystko to, co jest zawarte w książce 1984, no właściwie się spełniło. Niewątpliwie miał zmysł olbrzymi, profetyczny. Przypuszczam, że wzięło się to też z jego życiorysu, bo miał bardzo taki bujny życiorys. Chwytał się rozmaitych zajęć, tak jakbym miał wrażenie, że niewiele czasu mu ofiarowało życie. A takie polityczne jakby wyobrażenia o polityce świata, o świecie w przyszłości, to myślę, że wzięło się z uwagi na to, że zetknął się z dwoma totalitaryzmami. No, uczestniczył w wojnie w Hiszpanii po stronie republikanów, ale bardzo szybko zorientował się, że ci republikanie są manipulowani i usiłuje przejąć system sowiecki, komuniści, komunizm sowiecki. Zresztą Orwella już za to w Hiszpanii ogarniętej wojną domową poszukiwały specjalne jednostki sowieckie. Zorientował się, no i potem druga wojna światowa, oczywiście wiedział, do czego też dąży hitleryzm, nazizm. No i rysował przed światem niewesołe perspektywy. Widział świat, że dąży ku takiemu totalizmowi, że jednostka będzie niczym, będzie się liczył tylko w kolektyw, będzie to wszystko, wolność jednostki zostanie całkowicie ograniczona i zostanie zredukowana do zera w każdej dziedzinie i pod tym kątem napisał te swoje chyba najsłynniejsze dzieło. Na Folwark zwierzęcy jest chyba równie słynnym, no ale Orwell zmarł w wieku lat 46, napisał dwa takie kamienie milowe literatury, które zostaną na lata, kolejne generacje do nich sięgają. No i one są takie bardzo wymowne, bardzo sugestywne. W znacznej mierze te przepowiednie zawarte w roku 1984 sprawdziły się. No, wystarczy spojrzeć na ustrój Korei Ludowej, żeby stwierdzić, jak niedaleko od prawdy tkwi narracja Orwella. Mhm. Warto może też pamiętać o tym, że ta książka miała się pierwotnie zupełnie inaczej nazywać. Ostatni człowiek w Europie, taka była propozycja, stanęło na tym roku 1984. No i to, co pan wspomniał, systemy totalitarne, to jakby podstawa tego, żeby napisać, opisać, jakby zdefiniować to, co się w takich systemach dzieje. No więc domniemuję, że w czasach komunizmu, rok 84, no niełatwo było znaleźć w księgarni w Polsce. W ogóle nie można było go znaleźć w księgarni, uściślimy, ani w bibliotece. No, polskie, owszem, było polskie tłumaczenie, ale ono się ukazało na emigracji autorstwa Juliusza Mieroszewskiego, czołowego publicysty zagranicznego paryskiej kultury. No, można było oczywiście nielegalnie sprowadzić to za żelaznej kurtyny, no, ale to łączyły, aby to wiązało się z ryzykiem, że na granicy sprawdzano bagaże. Potem był taki w okresie tych wydawnic drugoobiegowych, to jest schyłek lat 70., lat 80., no, to było często edycja roku 1984 ukazywała się właśnie w tych takich drugoobiegowych, podziemnych wydawnictwach. To był słaby druk, rozmazana czcionka, ale niemniej wszyscy to to dostał, to czytali, wymieniali się często. Ja nawet miałem taką okazję, że przeczytałem to właśnie w takim, pierwszy raz w takim wydaniu podziemnym. Ktoś mi pożyczył, ale miałem tylko jeden dzień na przeczytanie. No, przeczytałem oczywiście z zainteresowaniem. No, później już w czasach wolnej Polski sięgałem. Jest ta książka, figuruje u mnie na ważnym miejscu w domowej bibliotece. Przypuszczam, że tak się dzieje w niejednym polskim domu. A to, co do tego tytułu, no to jest kilka sugestii, dlaczego autor to zmienił. Podobno zasugerował mu to brytyjski edytor, ale są takie dwie hipotezy, które przytacza David Taylor, autor biografii George'a Orwella. Jedno dotyczy oba, to by tropy są jakby literackich fascynacji Erika Blaira, bo tak się George Orwell nazywał, to może od tego zacznijmy, to był pseudonim literacki. Mianowicie zaczytywał się za młodu w książkach Jacka Londona i w powieści Żelazna stopa, która też jest taką trochę powieścią ponadczasową, odnosi się do przyszłości. Też występuje właśnie rok 1984 jako data w pewnym momencie dziejącej się akcji. No, a druga sugestia dotyczy powieści Napoleon z Nothing Hill autorstwa Gilberta Chestertona. To był jeden z ukochanych w ogóle prozaików Orwella. Redakcja tej powieści Chestertona też toczy się w roku 1984. Być może chciał się odnieść do autorów, ale to jest sprawa niewyjaśniona. Dobrze, panie Tomaszu, domniemuję, że taka powieść opisująca taką futurystyczną wizję, to musiał być łakomy kąsek dla innych artystycznych jakichś dokonań, czyli na przykład spektakli teatralnych, czy powiedzmy wprost filmu. Tak jest, oczywiście. Filmu, też opery, do której muzykę skomponował znany dyrygent, skrzypek i właśnie kompozytor Lorin Maazel. Ta premiera odbyła się w Mediolanie. Próbował stworzyć na kanwie tej powieści musical rockowy David Bowie. Niestety tutaj natknął się na stanowczy opór wdowy po Orwellu, która nie zgodziła się na to, a dysponowała prawami. No, problem wdów poznanych osobach mamy tutaj na własny podwórku. Nie będę tutaj wymieniał nazwisk, na inną okazję zostawmy to, ale film. Film został zrealizowany właśnie w roku 1984. W roli wiodącej Winstona Smitha, takiego przeciętnego człowieka, że to nazwisko samo wskazywało, że to miała być osoba przeciętna. Wystąpił John Hurt, autor już nieżyjący, wybitny, szekspirowski, ale perełką, jedna z najsłynniejszych ról w karierze i ostatnia rola w roli O'Briena, to zagrał Richard Burton. Świetny aktor, niedoceniony, nigdy nie dostał Oscara. Niestety jeszcze w czasie montażu i dźwiękowienia on nie zobaczył efektu swojej pracy, bo zmarł nagle. Zresztą kilka osób innych ubiegało się o tę rolę. Innych aktorów z różnych powodów nie dostało ją, a właśnie reżyser zgodził się, żeby zagrał Richard Burton. Myślę, że ciągle ta książka będzie inspirowała kolejnych reżyserów, czy to teatralnych, czy operowych, czy filmowych. Myślę, że doczekamy się jakiegoś, teraz modne są seriale na rozmaitych platformach streamingowych. Kto wie, czy nie powstanie jakiś serial na kanwie roku 1984. A Wielki Brat patrzy. Panie Tomaszu, bardzo dziękuję. Tu postawimy kropkę, choć musimy się umówić jeszcze kiedyś na rozmowę na temat współczesnych pisarzy, wizjonerów i co jest wartego w takiej literaturze uwagi, co już w jakiś sposób kreuje naszą przyszłość. No ale trzeba przyznać, że jeśli chodzi o rok 1984, to pomijając oczywiście systemy totalitarne, sami trochę pchamy się w objęcia Wielkiego Brata. No, internet, telefonia komórkowa i tak dalej, która nas śledzi na wszystkie możliwe sposoby i to tak jakby przy naszym przyzwoleniu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Tomasz Zapert, dziennikarz, opowiadał nam o książce 1984 George'a Orwella. Dzisiaj jest 74. rocznica wydania tej książki. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję pięknie. Kłaniam się. Summer breeze through my heart.

I utwór The Narcissist, jedna z ich nowych propozycji. No, jeśli chodzi o ostatnie notowanie listy przebojów trójki, a za nami jest to 61, no to to był zdecydowanie największy spadek, aż minus 17, no ale koniec końców piosenka uratowała się przed wypadnięciem z notowania, znalazła się na miejscu 28. Najlepsze trzy piosenki tego 61 wydania listy. No cóż, na miejscu trzecim Peter Gabriel i utwór Panopticon, na miejscu drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. Na samym szczycie nie pierwszy raz Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Mówię o tym dlatego, że po pierwsze całe notowanie jest do Państwa wglądu. Wystarczy odwiedzić naszą internetową stronę lptpolskieradio.pl albo za pomocą naszej aplikacji też mogą Państwo to sprawdzić. Ale nie tylko na sprawdzeniu niech się skończy. Proszę też oddać swoje głosy na ulubione piosenki. Do jutra, do godziny 12 mogą Państwo głosować i na te głosy Państwa czekamy. A jutro od godziny 19 zapraszam na 62 wydanie listy przebojów trójki, które będziemy dla Państwa realizować z Opola, no bo jutro startuje 60. Festiwal Opolski, no więc nas tam nie może zabraknąć. Będziemy na opolskim rynku i od godziny 19 zapraszam. Być może Państwo będą też. Proszę nas odwiedzić, a na pewno zachęcam do słuchania 62. wydania listy przebojów trójki. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Never care for games they play.